مرز اختر مرز اختر جڑگان پر دن دی ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی مرز اختر مرز اختر جڑگان پر دن دی ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی مرز اختر مرز اختر کنڈ پوری رات جڑنم پاتی جات مان شر بابا جان زمون نغوڑنم سب دی مزوی چی تا اوخ کو سلا بنا دی ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی مرز اختر مرز اختر جڑگان پر یادو ندی ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی مرز اختر مرز اختر چوک سنگار بدر تول کڑی جاڑی آتی مان گورا ازار چی در تول کڑی ناست دیوال خواتا ناست دیوال خواتا ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی مرز اختر مرز اختر جڑگان پر یادو ندی ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی مرز اختر مرز اختر لا تر اوسف قران لیو مونگ شہیدانو لحدنو نوزگار لیو سر پوینو سر سر پوینو سر دا ما شمانو سپیلا سنا دی ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی مرز اختر مرز اختر لن پا اوخ کوئی گریوان دورا جاڑی پو مزار دا نقل جان خور زلف قار گورا ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی مرز اختر مرز اختر جڑگان پر یادو ندی ہر خو جنازی دی شہیدان قطار ندی